और तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद ऐसी चीजें नहीं हैं जो तुमको हमारा मुकर्रब बना दें। हाँ, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए तो उनको उनके नेक आमाल की वजह से दुगना अजर मिलेगा और वो जन्नत के बाला खानों में अमन से रहेंगे।